أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم. سورة يونس مكي سورة تي ترتيب در سورة تنوكي لسم نمبر فاتحہ بقرہ آل عمران نساء مائدہ انعام اعراف انفال توبہ یونس اور ترتیب دے نزول کے 51 یو پنزو سم پس سورۃ بنی اسرائیل نا نازل شہر مخی صورت سرا ربط پا گنو جدے اول وجہ مخی صورت کے مسئلہ دا جہاد وا بدی صورت کے آغا خلق ذکر کئی چاوئی سر جہاد کی گی مخی صورت کی مسئلہ دا جہاد ذکر کا دی صورت کی آغا خلق ذکر کہی چی چاہ سر جہاد کی گی دویمہ وجہ مخی صورت کی جہاد بے سیف ہو پتورہ باندے مخی صورت کے جہاد بے سیف ہو دی صورت کے جہاد بے لسان دے مخی صورت کے جہاد بے سیف دی صورت کے جہاد بے لسان درے موجہ مخی صورت کے آخر کی مسئلہ توحید بیان کرے والا الہ الا ہو مخی صورت کے آخر کی مسئلہ توحید والا الہ الا ہو دی صورت کے انجام دا چاہ ذکر کہی چیز دی مسئلے نے انکار کرے ہو دی صورت کے انجام دا چاہ ذکر کہی چیز دی مسئلے نے انکار کرے ہو سلورم ہو جا مخی صورت کے دعوت توحید و بغیر ادلونا مخی صورت کے دعوت توحید ذکر کا دری ضلع بغیر ادلونا دی صورت کې اته دلیل ذکر کړي په مسله توحید. دی صورت کې اته دلیل ذکر کړي په مسله توحید. پنځمه وجہ مخکی صورت کې مسله توحید ذکر کا مخکی صورت کې مسله توحید ذکر کا دې صورت کې انجام دا چا ذکر کړي چې دین انکار کړي دې صورت کې بیان دا چا کوي چې دې مسلې نه انکار کوي بلا وجه شپږم مکی صورت کې آخر کې ویلو حسبی الله فقل حسبی الله دې صورت کې داغه نمونه ذکر کړي دې صورت کې داغه نمونه ذکر کړي وموجا مخی صورت کے براعتو دا مشرکانونا براعت من اللہ ورسولہ اول آیات کی ویلو الالذین آہدتم من المشرکین مخی صورت کے براعت دا مشرکینونا دی صورت کے براعت ذکر کئی پنور و الفاظ و سرا نہم آجا اتم آجا مکی صورت کے وی فقل حسبی اللہ دی صورت کے اوصل اتم آیات کے وی وما انا علیکم بے وکیل دی صورت کی وئی وما انا علیکم بے وکیل زپتاس بانی زموار نیم نہم آجا مخی صورت کے بیان دا آغا فرقو شیائی مخالفت کو لنا قرآن مخی صورت کے بیان د مخالفین د قران دې صورت کې ترغیبات ورکې قران تا مخکې صورت کې بیان د مخالفین د قران چې دا مخالفت کولو دا غي بیان کړو دې صورت کې ترغیبات ورکې قران کریم تا لثم وجا مخی صورت کے یوصل اتلہ سمیات کے توبہ دا صحابہ ذکر کرے وا وَقَالَ السَّلَاسَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا ناخر کوئی سُمَّ تَعْبَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا مخی صورت کے توبہ دا صحابہ ذکر کرے وا دی صورت کے توبہ دا قوم دا یونس علیہ السلام ذکر کئی دی صورت کے توبہ دا قوم دا یونس علیہ السلام ذکر کئی دیو جنا متصل راوڑو امتیازات تصورتو دا صورت ممتاز دے پرد دا عقیدی دا مشرکانو چی دا مشرکانو دا عقیدہ دا ہا اولائی صفاؤنا انداللہ اتاللہ سمیات کے دا صورت ممتاز پا اتاللہ سمیات رد کئی پا عقیدی دا مشرکانو داوی اکیدا وا ها اولای صفاو نه اند الله دانه کان بنی گان صفات کی زمگا الله تم دیتو دی الله تزم سوال لسئی دیا کیدا باندې رات کئ دانګی دا صورت ممتاز دے پل سمیات باندے وینا دا جنتیانو چی جنتیان بوئی و آخر دعواهم ان الحمدللہ رب العالمین آخری خبرات دا جنتیانو آغاب دا اللہ حمدی دانگی دا صورت ممتاز پتوبی دا قوم دا یونس علیہ السلام دا صورت ممتاز دے پتوبے دا قوم دا یونس علیہ السلام دانگی دا صورت ممتاز دے پا بیان دا مقاصد دا ارباؤں مرارن بیا بیا مقاصد ارباؤں پا کی بیا بیا بیانی کی مرارن دارنگی دا صورت ممتاز دے پپن لسم آیات باندے آت نمبر 15 چی کافران ہوئی چی بلیو قرآن روڑا ایتے بے قرآن غیر حاضر جا قرآن پر ایک دا بلیو کتاب بیان کا دانگی دا صورت ممتاز دے پدرو واقعات باندے صورت کے درے واقعات بیانے صورت کے درے واقعات بیانے دو تخویفن او یو انابتن دو واقعات تخویفاً بیانی یو واقع دا قوم دا نوح علیہ السلام دوی من قوم دا موسیٰ علیہ السلام دا دو واقعات تخویفاً بیانی او یو انابتاً دا قوم دا یونس علیہ السلام چی اوائی توبہ و خلا دانگی دا صورت ممتاز پا آیت 88 اتاتیم چی موسیٰ علیہ السلام خیرے کئی کافران طرف بنت میں سوالا اموالہم وجدد علا قلوبہم موسیٰ علیہ السلام فرعونیانو تخیرے کئی رب بنت میں سوالا اموالہم وَجْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ دارنگی دا صورت ممتاز دے فدی آیات بانے الیہ مرجعکم جمیعا سلورم آیات دا صورت ممتاز دے فسلورم آیات بانے الیہ مرجعکم جمیعا خلاصر صورت ہو صورت دو حصے دے سورہ یونس دو حصے دے اول حصہ آیت نمبر 70 او یم پوری دا اول حصہ آیت نمبر 70 پوری دا او یم پوری پدے کے مقاصد اربع بیانی بیا بیا اول حصہ کے مقاصد اربع بیا بیا بیانی توحید رسالت صداقت الکتاب ایمان بالآخرت دویم حصہ آخرہ پوری په دې کې درې واقعيات بیانې دوه واقعيات تخويفا یو واقع د قوم د نوح عليه السلام او دویم واقع د قوم د موسی عليه السلام چې د نوح عليه السلام او د موسی عليه السلام قومونه می تباه کړو او واقع دا یونس علیہ السلام انابتن بیانی شاید توبہ اوخ کا نو عذاب لا سورونو عذاب نمخ کے توبہ اوخ کا نو اللہ و تمافیو کا نو دری واقعات بیانی صورت کے دعوت صورتو دعوت صورت بیان مقاصد و اربعو مرارن بیا بیا صورت کے مقاصد اربع بیانی بیا بیا بار بار ترجمہ بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را د دې حروف په معنا باندې الله پاک عالم دې تلک آیات الکتاب الحکیم اول سورت کې ترغیب ورته قران کریم تا تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ دَا آيَاتُنَا دَا كِتَابْ دِي دَا حَكِيم ذَات كِتَابْ دَي لَوَز دَا حَكِيم شِكُمْ سُرَتْ كِرَاشِ نَائِكِ اِشَارَا دِي تَوِيكِ بَدِي سُرَتْ كِي دَلَئِلِ عَقْلِيَا ذِكَرْ كَي تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ دا آیاتنا دا کتاب دے دا حکیم ذات کتاب دے دا حکمت نا دا کتاب دے اکانا لنا سے آیا شرے خلق لراؤ عجباً تاجباؤ ان پر خبر باندے او خینا کی وحیو کم گاؤ الارا جلیم من هم یو سریتا دا دیناو دیت پا دی بانی تاجب قی کی پیامبر اللہ سرے رو لگلو فرشتے والے رو لگلا آکان لنناسے آیا سرے خلق لرا عجبا تاجب ان پنی خبر بانی او حینا جوائیو کمگاو الہ رجل منہم یو سریتا ددائیناو ان انزل الناساو چو او یروا خلقاو نالا دا عذابنا سورت کے اتزلا بشارت نورکی اتو خوش خبره او رئی اول بشارتو وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا او زیرو کہا کسانو تا انتی مومنان دی ان لهم بشکر سنے دی لراؤ قدما صدقین مقام درشیاؤ قدما صدقین مقام درشیاؤ عند ربهم پنی درم دری باندے دنیا کی رشیہ وی رشیہ وی نا ار سرے بوئی چوزی رشیہ خبرکون او در طولن رشیہ خبران سورة نساء مخیر شوی سورة نساء آیت ستاسی کے واتیم بینزمان شبارہ سورة نساء آیت ستاسی ومن اصدق من اللہ حدیثا ومن اصدق من اللہ اصوب تیڑی سنے دا اللہ نو حدیثا پا بیان کے دالنا کتاب نہ بنا بدل رشتنا رشتنی خبر کمئی ومن اصدق من اللہ او سوک تیڑی رشتنی دا اللہ نو حدیثا پا بیان کے بیاور پسی آت 122 کی ہوئی یو سلو دویسم کے ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ او سوک تیڑی رشتنی دا اللہ نو قیلا پرینا کے دالنا کتاب نا بل رشتنی وینا چل سرا ومن اصدق من اللہ حدیثا خوب دردی نزول دے شکر تاتار و خوب دردی ومن اصدق من اللہ قیلا نسکنا لسلی کرو ومن اصدق من اللہ حدیثا اصدق تیر اتنی دلنا حدیثا فبیان کے ومن اصدق من اللہ قیلا اصدق تیر اتنی دلنا پوینا کے دلنا کتاب نا رشتنی خبر بل نشتا نو چاچی رشتنی خبر کری چاچی دا اللہ خبر کری وی آئی لبا اللہ درجے ور کئی ان لہم بے شکرتن دی لرا قدم صدق مقام در شاو اند ربهم پنی در عبد دی باندے چاچی رشتیہ وینا کروا دا اللہ کتاب بیان کرو او چاچی دا رشتیاں خبر خوند ویستو دا اللہ دا کتاب خوند دا زرط کچھو نو دے اللہ تا سوال نو کہ چا اللہ دی رشتیاں خبرنا قرآن نمی مجدہ کے ہر دے کسی ماں سورہ بنی اسرائیل پیلنے سمجھ بارا آیت اسی دے بیا دعا گا نے کہی چا اللہ دی رشتیاں خبرنا میں مجدہ کے قرآن نمی مجدہ کے وَقُرْآن بِعَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَجْعَلْنِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَسِيلًا وَقُرْآن بِعُوَيَ وَعَرَبَ السَّمَاءُ أَدْخِلْنِي داخل کی مالنا مُدْخَلَ صِدْقٍ زِلَ دَنَّكِ دُو دَرِشْيَوْتَاؤ اللہ چرتا چرشیا وینا کی گی ستا کتاب بیانی گی ستا قرآن بیانی گی اما زیلہ میں داخل کی او کسوک میں اوباسی شری منو آخری جنی او اوباسی ما لرا مخرجا صدقین زیدہ و طلو درشیا وطاو وجعلی من لدن کا سلطانا نسیلا وجعلی اوگر دے ما لرا ملت ان کا دطرف الناو سلطان النسیر دلیل امدال اللہ دا رشتیاو زین میں مجدہ کے رشتیاو دا دیشتر تا ایمان والتا دا رشتیاو زین میں اوباسا دانگی سورة شعراء نولتم جبارا آیت نمبر چورسی سلور آتی ایم کے وئی ابراہیم علیہ السلام وئی وَجَعَلْ لِي لِسَانَ فِرْقٍ فِي الْآخِرِينَ وَجَعَلْ لِي أَوْغَرْزِ مَالَرَا لِسَانَ فِرْقٍ فِي الْآخِرِينَ جبا درشیہ و پرسنوں کے اعلیٰ درشیہ و جبرا کے وَجَعَلْ لِي لِسَانَ فِرْقٍ أَوْغَرْزِ مَالَرَا جب دری شعرا کی مالرا جب دری شعو فی الاخرین پر سنوں کے اللہ دری شعو جبرا کے آمک کی سورہ مائدہ کم آت 119 حیاؤ صد نلسم کے دیتی ہوئی آخر سورت کے جری شعو چاہوے دی حیط بدری شعو فَإِذَا اللَّهُ وَرْكَئِ بَدْلَ وَرْكَئِ قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ قَالَ اللَّهُ اُبْوَيَ اللَّهُ قیامت کے هَذَا يَوْمُ دَعُ رَضَو قیامت رَضَو يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ فَإِذَا بَوَرْكَئِ رِسِنُتَو صِدْقُهُمْ رشیا درے فائدہ اور کہیں دے جاؤ سر قوم رشیا درے رشیا نا بولا فائدہ اور کی سر قوم ہر رشیا درے چاچے رشیا ویل نائی لبا درشیا بدلے اللہ اور کی سر قوم بدلا دری شاو ددائی رشیا وینا چلی کرے ودا اللہ کتاب بیان کرے ہو داغی بدلی با اللہ اور کی رشیا خبر اتشا کرے وا نظر تان سورہ یونس کے ہوئی مومنان لبشارت اور کئی جدا اللہ کتاب قرآن زکوئی بیانوئی ہے داری شیا خبری دری بدلی با اللہ در کی وبشر اللذین آمنو اور زیر اور کام کسانو تانچے مومنان دی انن لہم بے زکر ترے زہی لراؤ قدم صدق مقام دتی شاو درجد اشیاؤ عند ربهم فنی درب دلی باندے گرا عند ربهم ہوئی اللہ با بدلی درکے مخلوق سر بدلی نشتا نم مخلوق سر آدھے خبر قدر شتا زکا عند ربهم ہوئی اذا مخلوق نتا ما مکوا نالا کتاب رشتی کتاب دے رشتی خبری دی دے بدے با اللہ در کئی زکوئی ان لہم بیسا کنتن دین لراؤ قدما صدقن مقام دری شاو درج دری شاو عند ربهم پنی درب دری باننے قال الكافرون ویلم کافرانو انہا دا میں شکل اپی عمر لساہر مبین خامکا جادو گردے اکاراو اس بات توحید کیو اور دلیل اقلیاء سورت کی آتا دلیل اقلیاء بیانی اول دلیل اقلی ان ربکم اللہ اللہی یقیناً رب تاسو پرن کے تاسو اللہ جی ہوا ذاتے خلق السماوات پیدا کری دے اسمان نو والارض عظم کے فی ستت ایام پشپگ لمحو کے ثم استوى بیا اوپر برابر دے علی العرش پاس باندے یدبر الامر پختانو ایبلانے پا خل پور پورا دے چالے ضرورت نیستا ثم استوى علی العرش بیا او گنا برابر دے پا خل عرش باندے یدبر الامر تدبیر قید کرنو وما ما من شفیع نشتر دو کا شفاعت کون کے سو خلاص ان کے ما من شفیعن نشتر دو خلاص ان کے الا من بعد اذن مگر پس اجازت دا اللہ لاؤ ذالکم اللہ ربکم دید بطن توحید پی تفریقی ذالکم اللہ دید بطن والا ساسو اللہ ربکم رب ساسو دے فعبدوہ فت عبادتو قیدنی اللہ افلا تذکرون آیاتاتو پن اقلی آیاتاتو نسیت ناقلی اس بات قیامتو الیہ مرجعکم دی اللہ تو واپس کی دلسا سدی جمیع دٹولو وعد اللہ حقا دویم بشارتو وعد اللہ حقا وعد اللہ رشیالو دویم بشارتو رکی وعد اللہ حقا وعد اللہ رشیالو انہو یقیناً دا اللہ یبدأ الخلق اول پیدا کئی مخلوقات لراو ثم یعیدہ بیا واپس کی مخلوق لراو لیجی الذین دین پارا چبت دور کی آنکھ سانو داو آمنو چی مومنان دی وامدو الصالحات یومن کرہی نیکو بالقسط پینساو انسان سے کوئی شرک نہیں کرے اللہ تیرا اللہ پر کرے بندہ در بندہ اگر تو صرف مومنان یادیں کہ مومنان لبدول کی جگہ کا کرانو ٹولی مزید دنیا کے اوکے مومنان تکلیفوں تیر کر لیا جی اللہ دینا آمنو دیرا پارا چی بدول کیا کسانو تا چی مومنان دی وامل الصالحات یومن کرے بھی بالقسط فانصاف فتوحید والذین کفروا آہا کسان چی کافران دی انکار کرے دا اللہ توحید نو لہم شراب دید پاراس کلبوی من حمیم دا گرم ابونا وعذاب علیم عذاب دردناکو بما کانو یکفرون پس آب دائیں چرے کفر کولو والذی داللہ وزاتے دویر دلیل اقلی والذی داللہ وزاتے یا لشن سا جگر دنے دن ورو زیاءن پڑکی دن کے زیاءن روخانو والقمرو سبمائن نورن رنا والقمر سمی نورن رنا وقدره اندار کرید دیلن منازل پڑون منزلن لتالم دن پرات پوشی تاسو عدرسینا پشمار دکالنو والحساب او ده حساب ما خلق الله ندی پرکری الله ذالک دا مخلوقات الا بالحق مگر پارا دا سرگندل دا حق لإظهار الحق چی حق سرگند کی یا پاکا ترے پری شے پرکری یفضل الآیات واضح بیانی آیاتنا دلیل لقومی آلمون نبار قوم چی پوشی رئی درین دلیل اقلی ان باختلاف اللیل بشاگا پبدل دو داش پیکی پبدل داش پیکی والنہار و دور ازکی وما خلق اللہ آحاج پر اکری دی اللہ اس سماوات پاسمانوں کے والآج پاسمانوں کے لآیات لقومیت تقون لآیات خامقہ دلیل دی لقومیت تقون د پاره قوم چې ځان ساتي له شرک نه ځان بچ کړي د منایو د الله نه اوس بیا یې بعد د قیامت اوره ان الذین بشکا کسان لا یجونا چې عقیده نه ساتي امید نه ساتي لقاء انا دمنا قاسمگا قیامت ایر کرے دی ورزوق شال سیدی بالحیات دنیا فجند دنیا واتم انو بہا آمت من سیدی پدی دنیا وانی زرے لگول اتمینان زرے لگول زمد بطول واتم انو بہا اور دڑے لگولنے پا دنیا باننے مطمئن سیلی پا دنیا باننے والنزین آکسان ہم تدئی عن آیاتنا دایتنو زمنا غافلون نا خبر دی دالا دایتنو نا خبر دی قرآن نے ذان غافل کرے رے اور پا دنیا پا چالے سوی پا دنیا باننے دڑے لگولے رے نو دا کتان نتیجے سسوا اولائکا دا کتان ماواہم النارو زید ریتر اور دے بما کانو یکتبون پسان دائیں چلے کولاو درم بشارتو ان اللذین بشکا کتان آمنو چی مومنان دی وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ او عَمَلِ قَرِوِنِي كَوْ يَهَدِيهِمْ لَا بَوْقِي دَيْتَوْ دَ جَنَّتَوْ توفیق ورکی دَيْتَوْ رَبُهُمْ رَبْ دَدَيْ توفیق ورکی دَ جَنَتْ تَعْرَ بَوْتَ سَمَكِي يَهَدِيهِمْ وَبَوْقِي دَيْتَ لَارَ دَ جَنَّتَوْ رَبُهُمْ رَبْ دَدَيْ بی ایمانهم پا سبب دا ایمان دادئی چی دا مقاصر ارباب منی توحید رسالت صداقت الکتاب ایمان بالآخرت دکا صورت کے لابا دا سلور مقاصر بیانی اشارہ غیتا یا دیهم ربهم لارم سمکی دی در جنت رب دادئی بی ایمانهم پا سبب دا ایمان دادئی تجری چروان بیمین تاہتیم الانہارو لانے دونو داغینا نہروناو فی جنات نائیم پا جنتنو کی ویچ ڈک دلی متنوناو دعوام آواز دائیباو دری جنتیانو پیا پری جنت کے عبدائی سبحانک اللہم پاکینا تانر اے اللہ وَتَحِيَّتُهُمْ حافظ کسی نے دئی بافیا پرے کے سلام سلامت یا بوی وآخر دعواہم آخری خبرات دئی دلی جنت یانو ان آبداوی الحمدللہ دغنے توبزی بطنا توب خاص اللہ لنے رب العالمین چپالوں کے مخلوقات لے تخویف وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ اَوْكَ بَجَنْتَي وَلْكُنِ اللَّهُ لِلنَّاسِ خَلْقُ تَشَّرَّ عَذَابًا اِسْتِحْجَالًا پَشَانْدَ غُسْتُلُ دَلَيْ بَجَنْتَي سَرَو بِالْخَيْرِ خَيْرِ لَرَفَيْنْ دِلَرَو لَقُزِيَ إِلَيْهِمْ نُخَاوْغَا پُرِسِبَوْ دَيْتَو پورا شیبا و دیتا اجلهم نیتا دا عذاب دادئی و دنیا کی دون عذاب نور کئی درو فنظر اللذین پس پریک دونگا کسان لایا جونا چی عقید نساتی لقا انا دمنا قاسمگا پریدو پس کی فیتو غیانہم پسر کشید رئی کی یومہون خیران و پریشانو ویدہ مستل انسانو او کلا شورتی کی انسان دو ضرور و تکلیفو دعانا چر و امگتو لجنبی پارا قربان نے لجنبی لام پا من علا علا جنبی پا عرق پل باننے او قائدن یا پناسے او قائم یا بولارے فلما کشفناو فسر کلا چلری کنگاو عنو ددنا ذرہ تکلیف دداو مر روان سی که علم یدوناو تبو اے کلی دنورا مرد کڑی مندراو الا ذر تکلیف تا مستان چلسی دلیو دستاو کازالک ام دارنگی یا چکو مندری دیگو اگنی ناکر او دا کسان پاسوئی یا بیا او دسی تل دمکی نیگا اللہ وئی چی تکلیف بی بانی راشی نو دے اللہ تا بیا سوال کئی او چی تکلیف دی نلیری تی نو تبا نوے کنے چی دا اللہ تا سوال کرو فَلَمَّا كَشَفْنَاهُ فَرَأَيْنَا جِلْدَهُ مُنْعَدًا ذُرَّهُ تَكْلِيفُ دَنَاهُ مَرَّ رَوَانِ كَانَ مَيْدُونَ تَبَوَّأَ كَنِيدَ نُورَ مَدَدَ كَرِيمُ لَرَاو إِلَى ذُرِّ مَصَاو إِلَى ذُرِّ تَكْلِيفَ مَصَاو كَرَسِيدَ لَوْدَاو كَذَلِكَ أُنْدَانِ زُيِّنَ كَتَكْرِيشِ للمصرفین مشرکانو داؤ ما کانی عملن آ عمل چرے کولاؤ تقیف دنیاوی دنیا یرو رکی ولقن اہلکن القرون او پتا کی در اہلکڑی مگا پیڑے من قبلکم موکن ساسناؤ لما ظلمو ہر کل چرے شرکڑاؤ وجاءتم اور اغلیو دیتاو رسولوں پیمبران دلئی مل بیناتی پوازہو دلئی لبانی وما کانو لیؤمنو آنو دیتی مانی روڑے کذالک آمدانگی نزل قوم المجرمین سزا کم قوم دا مجرمانو تاو ثم جعلناکم ثم جعلناكم بیا گردوری مگا تاسو لراؤ خلائف رض پاتی کلون کی یا جنسین خلائف جنسینو فی الحد پر مگا کے ممالهم پس حلاکت دینو پس حلاکت دا غینو لننظر دل پارا چوکور مونگاو کے بتا عملون سرنگ عمل کو ہی تانسو اس بات قیامت کی اوزد بے انکار القرآن وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ او کلاچ نتے جی پدئی باننے آیاتنا آیاتنا زمگاو بینتن واضحاو قال الذین ویل بہا کسانو او اسموئی آکسان لائدون لقاء آلو شاقیدن ساتی تا ملاقات زمگو ایتی راتوکا بی قرآن یو دلسو کی تابان غیر حاضو بغیر دلی مسلی لو او بدل ہو یا بدل کری مسلی لو قل قویوں تے پیغمبر نے صلاة و السلام آو ما یکون لی ندی مناسب مالر آو ان ابدلہو چی بدل کما دی کتاب لرا دی قرآن لرا من تلقائی نفسی نقبل طرف ناو ان اتبعو تابدارین کو مزاو اللہ ما یوحا الیہو مگر دہاگی چوہی کے لیشی ماتاؤں مگر دہا کتاب چوہی کے لیشی ماتاؤں انی آخاب یقین زہر گماؤں انہا سیتو کنا فرمانی اکمز ربی درم زماؤں عذاب یوم عظیم سنہرے عذاب یوم عظیم نازم دور زنویناؤں جواب دا مبلغو قلنا شاء الله نبی علیہ السلام تعالی وئی قل او ایواتے پیغمبر علیہ السلام لو شاء اللہ کشری نظر سے ویدہ اللہ ما تلوتو علیکم ما والے نزلے نا قرآن پر داسبان نے کما تعالی اختیار رکڑے وئے جس طرح ہمارا قرآن دے تو بیانے ہو کنے بیانے نما منو بیان کرے کہ تاسی منئی نا زیرت بیانو تاسی منئی نا قل لو شاء اللہ ویوتا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کرزا سیویدہ اللہ او مال اختیار را کرے جس طرح ہمارا قرآن بیانے او کنے بیانے نما تلو تو علیکم ما بنو نزلنا قرآن فتا سبان نے ولا ادراکم به اور نبنگوئی پوکڑی تاسو پنے قرآن ماننے فقد لبستو فیکم پتا کی طرح درنگ میں تیکڑے پتا سوکے عمرن دیر عمرا من قبلی ممکن لی پی ہم برائینا تاسو کی غمان صلیت کال عمر تیر کرو تاسو ماتا صادق و امین ویلو او اوسو قرات لیوانی وی افنا تاقلون و تاسو کی اکل نشتاو فمن عظمو پسوک دلی ظالم فدرو جوڑوں کوکے ممن دا چانو افترا چی جوڑی علاللہ کلمن فالنا باننی دروو او کذبا بی آیاتی یہ درو جنتیا کری پائے سنو دا اللہ انہو یقینن دا اللہ لا یبدعو المجرمون نہ کامیابی مجرمان اس رت کئی کو مشرکان بانے اور داغی پاکی دا باندے ویعبدونا من دون اللہ عبادت کئی دی باہدہ اللہ نو مانا یا ذرم ہاتھ فیدن رسی دیتا مانا یا ذرم آچ ذرن چور کنے دیتا ولائن بوم اون فیدور کنے سی دیتا ویقولونا اوائن ہا اولائی دفاع اونا اند اللہ دانے کان بندگان شفاعت کئی زمگا پنی دا اللہ ہا اولائی دانے کان بندگان شفاعت کئی زمگا اند اللہ پنی دا اللہ منگا دیتو او دی اللہ تا زمگا سوال لسی امام رازی رحمت اللہ علیہ دو میں صدی عالم دے دی آیات دلان دلے کی تفسیر کبیر کے اور شیعہ قرآن نحم اللہ العرفان کے دا عبارت نکل کی آیات سب و نتیس باندے وَنَزِّرُوا فِي هَذَا الزَّمَانِ اِشْتِغَالُوا كَثِيرٍ مِّنَ الْخَلْقِ بِتَعْزِيمِ قُبُورِ الْأَكَابِرِ على اعتقاد انهم اذا عزموا قبورهم وانهم يقولون شفعاء لهم عند الله ونذيروا في هذا الزمان او مثال مكين مشركان قد زمانك استغالوا كثير من الخلق مدفن دلنا زيات خلق دي بتعظيم قبور الاكابر تعظیم نہ قبر نہ اولیاء ولا اعتقاد پدی کی دبان نے انم اذا زم قبور یقینا دیکھنا جی تعظیم کی نہ قبر نہ اولیاء فانهم یکونون شفعاء لهم عند الله نشیدہ نے کان بنگان سبا تو ان کی دیلا اپنی تا اللہ ویم گدے تو دے اللہ تزم سوال سے دارا مشرکانو کی دوا منزونا جنا خیراتونا ہر سے کود نیک آمال کول وقیلے دعوا ہا اولائے دانے کان بندگان شفاء اونا ان اللہ شفاء کئی زمنا پنی دا اللہ قل اوہیواتے پیغمبر علیہ السلام اتنبئون اللہ اے خبر ویتا سو اللہ لراؤں بیما پاہو سبان دے لا یعلمو چنکوئی گی فی سماواتی پاس مانو کی ولا بلا دو آن پاس مکو کی سبحان او پاک دے اللہ و تعالی اوجد دے اللہ اما علا غنا یشرکون چنے شرکین اللہ سراؤں اسرات پر اکین اللہ سراؤں وَمَا كَانَ النَّاسُ أَنُ خَلَقًا إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً مَغَرْ تُولَيَوْ فَتُوحِدْ بَعْلِ فَاقْتَلَفُونِ خِلَافُ قُلَيْ نَا اللہ ببیان بی آلیم السلام را لگل وَلَوْنَا كَلِمَةٌ او کچر نوے حکمو سبقت رمبے سے میر ربکا درم سالو لَفَتَاخِ دَعْزَابَ لَقُزِيَ بَهِنَهُمْ خَوَا قَافِ سَرَبَ سِوَا فَمِنْدَ رَيْكِ فِي مَا پَاكِ فِي جِي پَلِيكِ فِي مَا پَاكِ فِي جُو پَلِيكِ يَفْتَلِفُونَ اِخْتِلَافْتُونَكِ اس بات در رسالتو وَيَقُولُونَ اَوَائِنِ لَوْنَا قُلْتِنَ عَلَيْهِ وَلِلَاجِي پَلِفِ عَمَرْ بَرْنِ آیت موجزاو میر ربی طرف تدلاو فقل نقوع وطاو انما الغیب یقینن علم دا غیب وچلے للہ خاص اللہ لرنے فانتظرو پس انتظار کوئی نوزاو انی یقینن زشیماو ما کم تاسو سرا من المنتظرین دے انتظار کون کن ایماؤں ویدہ ازقن الناس آؤں او کلا چوسا کمگا پا خلق باننی رحمتا میربانی من بازی ذر رہا آؤں پزا تکلیف ناؤں مزا تم کرسی دلو دیتاؤں ازا لہم ناسا پا دینا مکرن فلیفی فی آیاتنا پایتنو زمگا کے قل اللہ ویوتا اللہ اسرع مکرع زرنے سے زر عذابر کون کے لے اسرع زرور کون کے مکرع عذاب ان رسولنا بشکا استازی زمگا فرسی زمگا یکتبونا لیکی دیما تم قرون آچی تاسو چل کوئی سلورم دلیل اقلی هو اللذین اللہ آزاتے یو سیرکم کی بوزی تاسو لرا گردی تاسو لرا فی البری پا اوچاکی والبحر یا پدری آکے حتا تنے پوری اذا کنتم کلچ وی تاسو زمیر مخاطب اذا کنتم کلچ ویتا سو فیل گول کے پکی سائکے وجرین بہم وجرین اور آنے کلکی سائے بہم پلیبانے بریغن طیبت فبادو طیبت موافق باننے وفرہو خوشال سدئی بہا پلیت لو سراؤ جاءت ہاؤ راغے لکی سیداؤ ریحن بادو عاصفن تیزاؤ و جاءم الموجو اور آغے دیتا چپے من کل مکان اندہر طرف ناؤ و ظنو یقینو کدئی انہم یقینن دئی احیط بہم اے ہاتھو پریسو آپ دئی بارنے یعنی راکر پریسو دئی دعو اللہ نچرے والی اللہ تاؤ مخلصین اللہ الدین خالص کون کی دی اللہ تغالی لراؤ خالص کون کی دی اللہ تغالی لراؤ لائنہ جیسرا کچری خلاص کو تامن لراؤ نجات را کو تامن لتاؤ من هذه دي مصيبتنا لنكونن من الشاكرين کله الله ته چې غوالان متکلم شو ښکارا شو مخ کې غایب وو لا ان انتنا کچره خلاص کوتا مون لراو من هذه الذي مصيبتنا لنكوننا من الشاكرين خامقا شبهنا شكر خزارنا فلما انجاهم فسار کنا چه خلاص کو خلاص کو منگا دئی لرا اذا هم يبغونا ناسا پا دئی سر کشی کئی فساد کئی فلا دئی پس مکا کئی بغیر الحق نامناسبا یا ایو الناس اے خلقو انما یقینا بغیوکم سزا دا سرکش ایتاسو علا انفسکم پتا سوان ملاو مطال حیاتی دنیا سکا دا جند دنیا داو مطال حیاتی دنیا سکا دا جند دنیا داو اس وقت دا قیامت ثم الینا بیمگتاو مرجع حکم واپس کی دلتا سودی فننا بے حکم نو خبر وکم گتا سنراو بیما پاوانی تا کن تم چویتا سو تا ملون کون کی دنیا کے لئے کم عمل کرو باغی والی اللہ خبر کی بیا تزہید من الدنیا بے رغبتی دنیا نا انما یقینا مثل الحیات دنیا مثال لجن دنیا کما ان پچاند ہو بودے انزلنا ہو کما ان پچاند ہو بودے یعنی دبارانو انزلنا ہو ورم گدی باران لرو من السمائی دبرنو فاقتلت بیہی پس گڑوٹی پدی باران سارو گڑوٹ کے لئے لازرگن کی بھی پرے باران ساراؤں نبات الارض گیا گانے دزموں کے مما دہا غنو یا کل الناسو کی خری خلقا والانام آچار پیانو حتا تنے پورے اذا اخذت الارض کلچی انی سیزموں کاؤں زخرفا تازگی پلاؤں وزینت او خیستا سی وزن او گمانو کی اہلو حازم کی والا انہم یقینن دے قادرون علیہا قدرت درن کی پریبان نے عطا راچی دیتا امرنا حکم دازان زمگو لیلن دس بیا او نہارنی ادو رزی فجالنا ہاو پس اگر سنگ دیل رو حسیدن دل دلو کالم تغن بلام سو تب وے کنی نو پر انہیس کے کذالک اندارنگی نو پسل آیات واضح بینوں گا دلیل لقومی تفکرون دپارا قوم چی فکر نکار و آخلی سلورم بشارتو والله يدعو على رغوان الى دار السلام قول السلامت ياتا جنتا ويهل توفيق والقيمن يشاءو چاننے چه خواهدی الى صراط مستقيم لار برابرتاو پیزم بشارتو للذين عد پردا کتانو احسنو چے عمل کرے ہو پا توحید بانے نیکی کرے ہو غڑ نیکی توحید آنسنو چے عمل کرے ہو پا توحید بانے حسنو خبر لدہ جنتو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانا کہ حسنو جنت وزیادو اور زیادی دیدار دا اللہ ابن کثیر مانا کہ دیدار دا اللہ نانگی تفسیر کو تبی اللہ نے تقوی دیدار نصیب کی وزیادو اور زیادی دیدار دا اللہ ولا یرحقون ورسی وجوہہم مخنو دلیتا قطرن توروالے ولا ذلہ نزلتا اولائی کنا کسان اصحاب الجنہ جنت یاندی هم فیہا خالدون دیو اپنی کی ہمیشہ والذین اوہا کسان قدم السیئاتی چویکل گناہ ہنا شرکو کو غٹ گناہ شرک ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ مانکی شرکو کو جزاء سیئت سزا دا بدائی دا شرک دا دو بمثلہا پشاند دے دے وطنقم زلو عرصی دری بری دیتا زلو زلو تارت وائی مالا امنی سرین دی لرو من اللہ این طرف دا اللہ نو من عاصم سرک بچوں ان کے کانما گویا کے اوانسیت پٹکڑے تو اجوہم مخنا دلئی تیتوان پیو ٹوٹے من اللیلی لسپیو مظلمات تک تورو اولائی کرا کسان اصحاب النار جہنمی آنڈی ہم فیہا خالدون دائما پنے کے ہمیشہ وی اس بات قیامت ہو اور زجر اور کئی مشرکان ہوتا ویوما اوہا رضا رضا قیامت ہو ناشرم کے جمع مکنگ لئی لرا جمعیان تول سمن قل بیاب اوائی منگا للذین آکسان ہوتا اشرکو جی مشرکان دی مکانکم ادری گئی بقلو زینبان دی انتم تاسو و شرکاؤکم او دبرای خاندان تاسو فزیلنا فزیلتون بنا ولنگا فرقنا زیلنا فرقنا فزیلنا فزیلتون بنا ولنگا بینوں پمیند رئے کے وقال شرکاؤهم او ایما شرکان درئے ما کنتم ایانا تابدون نویتا سمگتا رامدسیا ویونکی زمگا پہینا باننے فکفا باللہ پس کافر اللہ شہیدن کوا بیننا پمیر زمگے وبینکم پمیستاسو کے ان کننا ان مقفف من المسقل ان کننا یقینا امگا ان عبادتکم دا نکان بنگان دا با قیامت کے وطوئی کمو خطاس ضروری کمتا عبادت زمگا عبادتو کئی ما کنتم ایانا تابدون نویتا سمگتا رامدس جوان کی زمگا پوی ناباندے فکفا باللہ پس کافر اللہ شہیدن گوا بیننا پمین زمکی و بینکم و پمین ساسو کے ان کننا یقینن امگا ان عبادتکم دے عبادت ساسونا لغافلین خامخانا خبرو ہنالکا پداؤں کے تبلوخ کربشی خبردار بشی کل نفس ناریو نفسو ماں باپ نے اسلم چکڑیو دنیا کے وردو اللہ واپس بکتے چلے اللہ تو مولا مل خوفے مددگار دئی نے پریشیاؤ و زل مورک بچیل دئی نو ماں ہوا درو گاؤں کانو یب ترون چلے درو جوڑ قل اوہیواتا پیزم دلیل اپنی قل اوہیواتا پیم بلے صلاة و السلام مئیان دکھکم سوک رزک در کئی تاسوتا من السماء اید برنا والآج و لکتنا برن باران و عزمت درغن کی امئیم لکو السماء سوک رے واقدار دغ و گنو والابصار سوک دے واقدار دسترگو سوک دے لکنو ذمہ دار سوک دے دندو ذمہ دار ومن یقرض الحیا او سوک باسی جوندے من المیت لمڑنا ومن یقرض الحیا سوک پیدا کئی معاہد من المیت لمشرکنا ابراہیم علیہ السلام عذر نہ پیدا کو ویقرض المیت او اباسی مڑے من الحی دا جندینا یعنی پیدا کئی مشرکا ویخرج المیتا او پیدا کئی مشرکا من الحی دا موحدنا نوح علیہ السلام نے کنان پیدا کو ومن یدبر الامر او سوک تدبیر کئی نکارنو فسیقولون اللہ قَذَنَ جَوَيْ بَدَيْ اللَّهُ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ قَذَنَ جَوَيْ بَدَيْ اللَّهُ فَقُلْ فَسُوَيَوَتَ أَفَنَا تَتَقُونَ آیا زَنَّمَ شُوِدَ شِرْكْنَا فَذَالِكُمُ اللَّهُ فَذِيشِ بَتُنُوَالَ سَاسُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْخَلْقَ رب تاسو پریشانے فمازا بعد الحق پزنیشتے پز اپری خودلو دا حقنا فمازا بعد الحق پزنیشتے پز اپری خودلو دا حقنا دا قرآن نا اللہ الظلال مگر گمراہی نا یہ قرآن نے پری خودلو گمراہ چوئے حق دا قرآن نم دے فانا تصرفون پس کم تفتار وارو لنشوئی تاسو کذالکم درنگی حق کلمت ربکا ثابت حکم درستا علاللزین آپا کسان باندی فسقو شیمات کری حکم دا اللہ انہم یقینن دیتری لا یؤمنون ایمان نروڑی زجر بی شرکا قل قویاتا حل من سرکائکم آیا سرین شرکان تانسونا مناسو کا یبدو الخلقا شوزن پینا کئی مخلوقا سم یعیدو بیا واپس کری مخلوق لرا ندیب چپسی قل اللہ ویوتا اللہ یبدان خلقا پینا کئی اوزل مخلوقا سم یعیدو بیا واپس کری مخلوق لرا فانا تو فکون نکم طرف توارو لشوئی تاسو قل ویوتا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حل من شرکائکم آیا سید شرکان تا سناو مناسو کا یادی چلال خی الالحق حق تا قل اللہ ویوتا اللہ یادی چلال خی الالحق طرف دا حق تا آف من آیا آسو کا یادی چلال خی الالحق حق تا آخاق کو آیا اللہ اکرے ایو تباو کتاب داری اکرے تیلداؤ امن یا حوثوکاو لا یہید دی چلار نمومی اللہ ایو داؤ مگر لار خلے کی عیدتاؤ فما لکم پسو جو تاسو لراؤ کیفا تحکم سرنگ بنا فیصلہ کوئی تاسو دلیل مشرک ذکر کے اتباع الظن وما یتبع تابدارین کئین اکثر ام زیاد دلینا الا ظن مگر گمان الا ظن مگر دا گمان گمان پس روان دی ان ظن بیشک گمان چلے لا یغنی فیدن شورکولے من الحق فمقابل دا حق سے آو ذربرا ان اللہ بشک اللہ پاکو علیم پویدے بیما پابانی فارون چکوی دے صداقت کتاب وما كان هذا القرآن أنزل قرآن أيوم تراتي جوت من دون الله بيد حكم دالنا ولكن تصديق الذي خلق تصديق كي رشتن والك دا كتابا بين يديه جدين مكيو وتفصيل الكتاب وضاحت دا أحكام لارے ببیہی نشترے شک پدے کے پدے قرآن کے زکا چمی رب العالمین دے طرف آدھا رب دا مخلوقات سنلے امی اقولو نمتالا آیا واحد جو کرے دے قرآن لنا دے زہننا قل قوائے وطا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فاتو پس راتو کے بے سورتیں وَيَوْ سُرَتْ بَانْدِ مِسْنِي پَشَانْدَرِ قُرَانِ وَدُو عَلَى مَدَدْ كَيْ مَنِ سَتْوَاتُ مَعْسُوبْ كِي تَعْقَدْ كِي گِتَاسُ مِن دُونِ اللَّهِ مَعِدَ أَلَّانَا اِلْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ كَجَرِ تَعْسِرِ تِرِيَنِ بَلْ كَذَمُ بَلْ كِلَيْ دَرُ جَنْتِيَوْكَا بِمَا بَعْبَانِ لَمْ يُخِيطُ یہ تن کڑے دے بے علم ہی پ مطلب دا گے ولما یاتم ان ذرا گلے دے تا تعویذ انجام دے درو کزان کون دا گے کزم الذین درو جن کیا کہی دا ہوندا گے کزان کون دا گے کزم الذین دروجن کیا کرے وہاں کسانو میں قابلے سے موقع دینو فانظر پسو گورا کے فکانا سرنگیو آقمت الظالمین انجام دا ظالمانو ومنو مباسی دا دینو منہا سوکتی جو منو بھی ایمان لوڑی پر قرآن ماننے ومنو مباسی دا دینو منہا سوکتی لا یؤمن بھی ایمان درونے پنے قرآن ماننے وربو کا عالم و ربتا خبوینے بالمفسدین پفزاد کون کو ماننے ورانی کون کو ماننے وین کا زبو کاؤ او کدھے درو جنتیا کئی ساؤ فقلن اوہ وطاؤ لی مالر عملی بدلنا عمل زمانہ ولکم تاسنرا عملکم بدلنا عمل تاسدا انتم بری اونا تاسو بیزارے مما داغنا عملو جزا ملکما وانا بری اونا زبیزارے ما مما داغنا تاملون تکوی تاسو ومن ما بازید دینا من ها سوق دی یستمیون الیکا چی وکی دی تاتا افانتا آیتا تسمی اسم ما اورود دی کونتا ولو کانو لا یقلون نگر کدین پویگی ومن ما بازید دینا من ها سوقی انظر الیک چی گوری تاتا اب انت تهدي العمیا آیت لار کے اڑنتا ولو کانو لا یفسرون اگر کدئی نوینی ان اللہ اس طرح کی نشتہ دا انابتا نسنگ بلا رومی تو تخیر کاری نارتا انابت بکی علا و رفیر و کئی ان اللہ یقنن اللہ لا یزم الناس ظلم نہ کئی بخ خلقبانی سے انزل بھلو ولیکن الناس لیکن اللہ انفسوں فقلو زنبانی یزمون ظلم کون کری اس بات قیامت ہو ویاما آہا رضو یہاں شرم چی جمع کی دی لڑو کالم یلبسو کانو شیو دئی تبوئے کنی دئی درنگ نی تور نو تیر کرے شیو دئی تبوئے کنی دئی وقت نو تیر کرے تبو ایکنی دیو اپنو تیر کرے ایلنا ساتم من النہاری مغلیو گنٹا دورزی یتعارفونہ پی جنی بدئی یو بل بینو پا قل میانسکی قد قصر اللذین دا کسنا تاوانی دیا کسان کذبو بلقاء اللہ چی درو جن کے قریب ملاقات دا اللہ وما کانو محتدین آنو دیلار مندن کی و ایمانو ریانکا کو خیمگا تاتا باز اللذی باز ہوا عذابا نائدهم تیرهم دیلر آنتا فیلنکا یا واغلوم تالر مقید عذاب دینا فیلینا پس مونگتا فیلینا پس مونگتا مالجے ہوا پس کی دلن دینی سم اللہ سم دے ترتیب دے سم اللہ بیا اللہ شہید گوارے علام پابانی جب علون تی کبھی نہیں ولکل امت الرسول اور پارا داری امت رسول پہ امبر بھی پیدا جا پس کلا چرا کی رسول پہ امبر دلائی خوزیہ بینم اوزائی ایمان دونو کی پہ امبر اللہ رو لگی اور دے انکار کن قضی بینہم فیصلہ شی پمیند نہیں کے بالقسط فانصاف وہم لا یظلمون اور دے ضربائیں ظلم نکرے سی زیادہ نکرے سی کہ ظلم نکرے زجر میں انکار قیامت ہو ویقولون اوائدی متا ہذا الوعدو کل بھئی دعوا داؤ ان کنتم صادقین کجن تاثر سنیے نفی دے شرک ہو فی تصرف ہو نفی دے تصرف کئی دے نبی علیہ السلام نا چی نبی علیہ السلام متصرف ندے اختیار من ندے قل لا املک لنفسی ویا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لا املک مالک نیمو واقدار نیمو لنفسی نبان نقل زان زرن نظر لرے پولو ولا نبان نفید رسولو الا ما شاء اللہ الا پمانا لیکن استثناء منقطع الا ما شاء اللہ لیکن حاج رضا شہید اللہ لکل امت اجل دپارا داری امت نیتا دا اذا جا اجلهم کلا شرا شنیتا ددئی فلا یتاخرون نرسو کی گی نرسو کی ساتن یا ساتن ولا يستقدمون نوران لكين قل اوائواتا ارأيتم ايبني تانسو يا انبيوني خبرا قيماتا اينا تاكم كراشي تاسو تاو عذابو عذاب دا الله بياتا نشبياو او نهارا يادو رزي ماذا يستعجلو ماذا يستعجلو کم یو شیرے چی تلوار کئی دئی من ہو دینو مجرمون مجرمانو کم یو شیرے ماذا يستعجلو ماذا ایو حیلت کم یو چل لے چی پاغیبا مجرمان لازم نبچی کم یو چل لے کہ باغی با مجرمان دا زب نبشی یا مذہ ساجلو ایو عذاب کم یو عذاب نے چی تلوار کی ندینا مجرمان یعنی نہیں سکھلا سی دے کم یو عذاب دے چی تلوار تلوار کئی ندین مجرمانو یعنی اخلاصی دین سی اثم آیا بیاو ازاما وقا کنچ واقی سی عذاب آمن تم بھی ایمان بروڑی تاسو پدیبان نے آل آنا اس ایمان دوڑے وقل کنتم پتا کی تروی تاسو بھی پدیبان نے تستاجلون جلتی کون کی سم قیل للذین بیابوین سیا کسانو تاؤ زوکو اسک عذاب الخلد عذاب دا ہمیں گرائیں قل اوائے وطاؤ عذاب الخلد عذاب دا ہمیں گرائیں حل تجدون سزا نشور کلے سزا نشور کلے تاسو تاؤ الا بما کنتم تکسبون مگر داغے تاسو کولاؤ اس بات قیامت اور تنویر پما سبقا ویسم بھی اون کا تپوس کئی رتانا ہو آیا رشیا لے رہا قیامت قل پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ای او نام و ربی اور رب جمع چرے قل ای و ربی و تاؤ قسم میری پر زماؤ انہو لحق یقیناً نا قیامت خام خاری سیارے وما انتم بمعجزین اور نیت آسو عجز کے ان کی اللہ لاؤ نیت آسو خلاصید ان کی اللہ لاؤ قیامت رشتیار حق تے وہ زیاد خلق والا تیارے نے کہی اگر سورہ روم یہ اشتبہ سکارا فغم آیات کی ہوئی ولیکن اکثر الناس لا یعلمون اور لیکن زیادہ خلق نو لا یعلمون پوئے گی پمقصد جنبان یعلمون پوئے گی دئی ظاہر من الحیات دنیا پر ظاہری جن دنیا بان دنیا پر جنبان پوئے گی وَهُمَنِ الْآخِرَةِ مُغَافِلُونَ او دین کار داخرتنا دین تیاری داخرتنا هم مغافلون دین غافلا آخرتنا غافل ہے تیارے نے کئی ہوتا ذکر اللہ وچی تاسو اللہ نخلاصی دین سی وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ او نی تاسو عجز ان کی اللہ لگاؤ نیتا سوخنا جیدن کی دہلانو ولو ان لکل نفس او کچر سوے ہر یو نفس لرو ظلمتا چی ظلم کریما بنا لبا حاجی پر مکہ کی دی ما فی الارض حاجی پر مکہ کی دی کدا ٹول زمکہ کی تا سمرہ چی ظلم دی مال و دولت لم تدت بھی بدے سراؤ ماں تو قبلا قبول بنی سی وہ سر نہ دامتا ڈبا کی نئی پیمان کیا لما رزاب ہر کل کی نئی عذاب وہ خوشی بہن اور فیصلوں کی پمے درے کے بل کیسے پہن صاف وہم لا یظلمون اور دیتا قوم اور دیتی لا یلزمون زیادے بہن کریشی دی سراؤں دعوت توحید کی تفریق کئی علا فگم دلیل اقلی دی علا خبردار ان للہ بے شکا خان صلی اللہ لہو تابدہ دیما فی سماوات ہاچ بس منو کی ہاچ بس منو کی والا دو پرمکو کی الا ان وعد الله حق خبردار یقینا وعد الله رشتیا لو ولكن اكثر ملك زیاد دین لا يعلم نفيق توحید پہ جب رہ گئی دعوت توحید ذکر گئی هو يهدى لا جن قول گئی وَيُمِيتُهُمْ لَكُلْ قَيْمٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ او دی اللہ تبو اپس کل سیتان سو دی اللہ تبو اپس کل سیتان سو ترغیب دل قرآن اللہ لبو اپس کی گئی قرآن بارہ کی بنا تپوس کی یا ایوہ الناس اینا تول دنیا خلقو قد جاءتکم دا کی سرانا غیتا ستاؤ معیزتم من ربکم واضع نسیتا دربتا سناؤ وشفاء او علاج دے لما دفار لها مرزنو فی صدور شفصنو کی وحدن او حدیت دے ورحمت للمؤمنین او رحمت دے پارد مؤمنانو قل اوائیوات پیغمبر علیہ السلام و السلام بفضل اللہ وفضل اللہ ذات المسیح ابن جوزی رحمہ اللہ مانا کہی دا اللہ فضل دا اللہ کتاب قرآن کریم دیکھ شفا دا موقع و شفا لما فی صدور شفا دا آپ دیکھے دا آم رضون چی پسینوں کی وشفاء لما في الصدور او شفاء العلاج لپاره دا امرونو چې پسینو کې او سورې بنی اسرائیل کې مدغه شوی آج بحث یو غوړی پینځه سمج بارا سورې بنی اسرائیل آج نمبر بحث کې دواتم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن اور علیکم من القرآن نو ما هو شفاء عاجب لیکی شفاء لا علاج دے ورحمت للمؤمنین اور رحمت دے دپارا دمومنانو شفاء دا اور رحمت دے دپارا دمومنانو مومنانو لبرے کی فائدہ دا قرآن کی شفا دا بدے کی شفا دا ظاہری بدن شفا دا روحانی بدن شفا دا ڈالنا خبری دی کہ اثر دے دیوبند کے چکلا علماء راگ لو ناغی بدمون آچول نبیمارے کمی سے دیوبند دا ہندوستان حاکیمان اور ڈاکٹران راغون سو آئے تکلن را ملیان ناغلی دی نو بیماران کم دی زمگا دکانداری کم اسے دا آئے پلو کے میٹ ان کولو نابل حاکیم وطوئی جدا خوط آسرے دیکھ ساتھ سر نہیں سرے نا سر تا خیال لے جدا دمونا سے دیکھ اثر چا ترے ناغا و تشوروشو پا بدو ردو باندی او گنزل او اینای و تشوروکا سیداتی او منت و تیر شو بلڈ پریشر اوچست و رنگی تکسور شو غصر شو زکا آغا و تا بدی ردی ناغا کن سے بدوئی خبرو کی اثر شو کنا زمانا خبری دی تیکم دے لو رسولی نو آغا دا خودے کتاب دے دا اللہ خبری آئے کہ باثر نی تالا ما یا قدر خبری ہو کنو تیکم دے لو رسولی بلڈ پرشر دے سو نہائی سو پارا دے سم روچہ تسوا نا دا اللہ کتاب دے آئے کہ باثر نی دا اللہ کتاب قرآن دے کہ اثر ستا ذکر اللہ ہوئی وشفاء لما فی الصدور دا شفا دا علاج دے آمارا زنو دا پانا چی پسینو کی او بنی اسرائیل کی ہوئی وننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین شفا دا قرآن کے علاج دے او رحمت دے دا پانا دا مومنانو و شفاء لما بالصدور سینو کې چې کوم بيماري دی هغه لپاره شفا ده. قران کریم دار شفا کتاب دی، دار علاج کتاب دی. نبی علیہ السلام با چې په به سرود کې نو ډېر صورتونه به وي، اخري دې صورتونه به وي. قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، آیت الکرسی به وي چې دا وایي نو شیطان سره بچيږي، آیت الکرسی سره مصیبتونه او بتونه سره بچيږي، الحمد به وي سورۃ فاتحه، سورۃ الملک به وي او الف لام میم سجدا یوشتم اشبارکی دا بیوی اللہ سر چسڑے تعلق تاکی نا اللہ حفاظت کئی. او نبی علیہ السلام بیا دعا گانے کئی تیتا سو سہر و ماقام دعوی سور توبی اخری آیت حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم دا چې سهار وځلې وې افتون باندې دا افتون مصیبتونه باندې الله په امان کې اوساتي. د سورې حشر اخري درې آیاتونه چې سهار وې تر ماقام ورته یا در فرښتې دعا غواړي، او چې ماقام وې نو تر سهار به غواړي چې سهار وې تر ماقام د بخنې دعاګانې ورته غواړي فرښتې. قرآن دا د شفا کتاب دی، دا د علاج کتاب دی. او ګوره چې بلډ پریشر دی، نو دا بلډ پریشر علاج د پای قرآن دا سورې رعد دو آیاتونه 28 او 29 الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب الذين امنوا وعملوا الصالحات توبا لهم وحسن مآب. هر مانزه پس فرض منز پسی چی دری دلی داوی نو بلڈ پریشر بدی بیا نیسر سم بی داولی نیسر ظلم اطمین کی ظلم اندوتی گی. الَّذین آمن آکسان چی مومنان دی وَتَدْمَئِن قُلُوبَهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ او مضبوط سے اولا کے دلزلون رضائی پا کتاب دا اللہ علا دے ذکر اللہ تطمئن نقلو خبردار پا کتاب دا اللہ مضبوطی کی ضرورنا نو بلڈ پریشر کی راجی دا زڑا چرے دا پمپ تے دے پمپنگ کئی دا وین پاس کئی بدن تا نو چیز لگ امزورے تھی نو آغا وین چیزن آغا کنٹرول دا کمزورے تھی ناوینه تی نبیا پا تیزه سر دی بلد پریشر دوینه زور پریشر وی تاکر تا زور تا وی نبیا پا زور کی تاوی پا مند تاوی گیا کنٹرول ختم تی نیچه کنٹرول ختم تی پا مند تاوی گی نال تا بیا پا دماغو بانه بوج راجی چکر راجی پسری بانده او چکل دیر بلڈ پریشر زیاد کی اندازینا دیر ہائی تھی نبیار دا سر کے رکھ کے دیر دا اوس لی پٹھاؤ تھی نسرے بے ہوش تھی بیار کل پہ فالج را تھی ندا زرچ دے نو اصل پمپنگ دی زرن کی نو چی زرن مضبوطی پا قرآن چی زرن مضبوطی ناوا بلڈ پریشر آبا دی صحیح دا وینی آغا سپلائی تیرا نو آبا صحیح طریقی سرکی نو دا دو آیا چونا چی هر یو مانز پسی فرض مل پسی وی دری زلی نو انشاءاللہ دا بلڈ پریشر علاج اللذین آمنو وتطمئنو قلوبهم بذکر اللہ الا بذكر الله تطمئن القلوب الذين امنوا وعملوا الصالحات توبى لهم وحسن مآب. دا دعایا تنا دا بل پرسل دا قران دا ټول علاج دی. ها قران چې دا ټول علاج دی. دانگی قرآن کی یو سڑی باندی سحر و جادو سو دا غیر پر دا قرآن علاج دی. فیه شفاء للناس شفاء و رحمت للمؤمنین شفاء دا او رحمت دی دا پار دا مومنانو. دیکھ شفاء دا جادو کی بچا باندیو سی جادو کی اثر تا وہ سڑے پہ کافر کی کفر دبیو تھی جسوک تہرو کی داغی معلومول دا علم غیب دنو علم غیب یو اللہ تلے اثرات تو بانی بیا سڑے پوئی کی پنہ کو باندے چوئی اکسرے میں اوکلے تیسونا میں اوکر ٹوڑ تیسونا صفا دی اکسرے صفا دی او بس پروت تیما نپت لگی بیا دا جادو دا اثراتو نچی جادو دربان شاہو کو داغی دا پارا دا قرآن آیاتو نے دیا دا سور آراف آیت نمبر 117 یوسل واللسمنا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِيَ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ وقال حق وبطل ما كانوا يعملون فاغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. دا آیت 117 تر 122 پوری دا سورہ آراف آیت 117 دا آیت 117 نا 122 پوری دا آیت نا بہوئے او دا بھی بار بانی دم کے چوب رہ کے پی دارنگی سورہ یونس کے آلتم دا موسیٰ علیہ السلام او دا فرعون واقعہ کے کم آیاتو نے دی نو آبا ہوئے دابا ہوئے او پا بیمار بانے بچوک کے دیکھ علاج دے شفا دا فیہ شفاء للناس پا دیکھ شفا دا دا پارا دا خلق دا سورہ یونس آیت نمبر 76 شپگو یا امنا فلما جا اوم الحق من عندنا قالوا ان هذا لسحر مبين قال موسى تقولون للحق لما جاءهم اسحر هذا ولا يفلح الساحرون. دے پورے دا آیات نبوی دا زبانی چوف کے او سورۃ طه کم دے موسی علیہ السلام دے سحر آیاتنے دی کلا فرعون سرے مناظرہ وا جادوگر سرا موسیٰ علیہ السلام ناغوا کے سورہ طہٰ کی ذکر کئی سورہ طہٰ کے دے موسیٰ علیہ السلام واقعہ ذکر کئی آیت نمبر 65 کے 65 قالوا يا موسى اما ان تلقي واما ان نكون اول من القى قال بل القوا فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليه من سحرهم انها تسعى فوجس في نفسه شيبة موسى قلنا لا تخف انك انت الاعلى والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى فول کے سحر تو سجدن قالوا آمنا برب هارون وموسى. دا آیتنا دا آیت نمبر 65 نا آیت نمبر 70 پوری پنجا آیتنا دا جاہدان سروی کی دا سحر دا جادو علاج دے دا سورہ اعراف دا آیتنا د سوره یونس آیاتونه د سوره اعراف آیت نمبر 117 نا تر 122 پورې د سوره یونس دا آیاتونه دا آیت نمبر 76 نا تر آیت نمبر 80 پورې او د سوره طه دا آیاتونه آیت نمبر 65 نا 55 نا تر آیت نمبر 70 پورې دا آیاتونه به دا په بیمار باندې دم کی او بل دا چې کله د سحر اثرات وی نو دا درې سورتونو کې دا آیاتونه به وي او شنا بیر جرشنا ناغی نمسنے پانے رو چکے نبیرنا آن پانے با اوٹا کے چک او بیٹا کے او آبا عبو کے واچے عبو کے بے واچے دا آیا تونہ با پیولو لی دا پھر کیونکہ دا آیا تونہ با پیوے آخری دری سورتونا قل ہو اللہ حد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس دا با پی باندے ہوئے آیت الکرسی به وي او نورم ډیر آیتونه دي خو بیا وګدي بیا ورته د تسلک تفصیل وکړو دا لږ یاد کړئ دا ځان سره ولیکئ دا چې په دې اوبو باندې دم کې چوب کې اوبه په دې دم کې او په دې باندې بیا علم بی نو د سحر اثرات الله ختمي بیمار تور کې اومس کی او دا آیتونه به باندې دمم کی چوفم کی او پدی باندی بیا او بدم کی او ابو باندی بیا قولم دی نو دی سرا دا سحر اثرات اللہ ختمی او بیا کی دی نبیا بازی خلقو دکانداری جوڑا کرے را روزگاری جو کرے را خلق راجی و تاریدو نکی او پیسی اخلی پیسی آخری دین روزگار جو کرے را روزگار پدی آیاتون باندے پدی دومن کرالا آیاتون لکی احادیث لکی نو پدین باندے پا قرآن و سنت باندے پیسی آخری سل دا سیدی دی دا امام ابو نفع رحمت اللہ لے لاغدہ مسلک تے دا متقدمینو چی پدین باندے عجرت آخری سل دا سیدی دی دم چرے پا بیمار بانی چی سرے دم چاہی دا قرآن ایتنا حدیث دونی نو دا اگر پارا دعا دا او دعا چرے نو دا عبادت تے الدعا او بھول عبادہ الدعا او مخل عبادہ پا عبادت بانی اجرد غسل دا جیزر امام ابو حنیفہ رحمت اللہ لے پنیز باندے نو پا دم بانی پیشتیا غسل سیدنی دین روزگار کاروبار جوڑول دا صحیح ندی دین خلقو بعض خلقو کاروبار جو کرے دے و دی کلی کم بعض خلق دا سستا چاہوئی دمونا چاہی تاویزونا جوڑے بیا تاویزونا لکی پیو تاویز بانی 15-15 روپے اکنی ها زرگونا روپے اکنی ها تاویزونا باندی او آغا بیا دا پاگے بانی پورونا ورانی ها تاویزونا سو کوئی دا رمینی محبت تاویز دے دا بلو حضرت اکیو یو تاریف سر قرآن کی دا تاویز پروتو دا کم یو سری رے دے لکلے رے او پدے کی دا نامی لکلی فلانے و فلانے و دا دون الوی دا غی جو کرے رے نو دا تاویزو نو کی کور کے سحر کی جادو کی تاویزو نو کی دا نو کور کے پریشانی جو رسی داکرانو بانی گل دی وہ یار فائدہ بھی نہیں کی نو دی خدو کی دا مصیبت دیا دی دا کوڑے منتر زکا دے اوزگاری کنا بلکاری نی او پیر شیف تیرے ناو آتا چاہتے اوزے کے ودہ کی نہیں گوٹ کی سار خلق دفتروں تلاشی دکانوں تلاشی پٹوں تلاشی پیر دیب ناسی و خزی ازگاری نو خزی راضی و پیران و تاو دا تاویزون تا و دا قوڑ و دا منتر و دا جادو و دا مصیبتون بانی لگی آئی و دا قرآن دا داغی علاج دی اللہ وی دا بیه شفاء للناس و شفاء لما فی صدور دا قرآن علاج بل دا چکم زیگی قرآن ویلکی گی دا ذکر اثار سرے کئی اغبانی جادو اثر دیر کم کئی ذکر دا اللہ کتاب قرآن اثر وی بکی خو اثر کئی پاس دا بانی سحر او جادو پا نبی علیہ السلام بانی اثر کرو بیادا آخری صورتوں نے چی اللہ رو لے گل ہا یہودوں نے پی بانی سحر کرو داغی علاج دا پر اللہ دا آخری دو صورتوں نے بیارو لے گل دو فرشتے را لی دو کسان را لی فرشتے وی خدا انسانانو پچک اللہ لی نبی علیہ السلام ملاس تو یو ناغی پلو کے تپوس تھی چی دادا بانی سے چل لی نا بل سڑے و تو وہی فرشتے ہوئے انسانانو پچکل ویدبانے چاہتے ہر کرے چاہتے جادو کرے ویکم لے کے لیوان تفلانی دے نو آکو فرشتے ہوئے اللہ وطا دواہی بزری سرا اگر جادو وطا او کھولو اس سے توک دعوی کہ فلانی سرا پیریان دی او دے تاویبین روبا سی یا آلوئی نو دا دروب دی علم غیب دا یو خدے تا دے عالم الغیب یو اللہ دے عالم الغیب یو اللہ دے دے پیرانو بیا خفل سرکی وی دل تپخوا رمکلی کیو پیرو آتا و خلق راتل کوس راجی خوز دا شدیر نراجی ناو تی خلق رالنو تا بے آلوئی ناغب دا سے چلو کو چرا بلو نو پردی ناغب آبا ناس تو زان میں چاہتا نو پھولو او دا سری یا دا خزی اکثر و خزی راتی دا سرو نامی بیتنا دا آئی تپوس پیو کو نامی بیزان سرو لکلی نو تاریخ پیو کو چیتا پل تاریخ ترا چلکر عدالتا نو دب دا چلو کو چیتا بخپل کسانو لگا وکلی تا دا ټول خاندان الوال به معلوم کو دا نوم دې را پلان دې دې دا کار کیدا کار کیدا کر کے پورا ټول حصے به روڑا نو چې بل تاریخ سبا خزر الا نو دې توی تا خاندان دې دا پلان دې دا غدا کار کیدا غدا کیدا کیدا کی ناغه وې چې پیر ته کو درجه لرسیدل دې علم غیب به ځان له ثابت کو نو خدای خو ناقصات العقل و دین دی درے کو عقلم ناقص تے نئی و پیبانی یقین کو چاہو پھر تے اب تکو واقعی دا علم غیر صدے دے خکوئی گی لکلی کسان لپتاو لگی دا نوار پسی ورہ لگ کم جی پا مسئلہ بانی کوئی ہو چی علم غیر کو یو اللہ تر علم الغیر کو بل سکنی چاہ پھر تے اب تاوی صاحب آل براتاوی کنی وجدو دی پریدو دی نا نداوت آغا پخپل ہوئی چیز دغا سے کوما کسانو لے گما معلوماتو کما او بیا چی بل تاریخ تلاش انبیاو تعالی والو ایما ندیتا ناسی او دا روزگاری جو کڑی نخلقو اکی دی خرابی اخپلی اکی دی خرابی قرآن دا دیر پر اللہ را لگلے چی بدے کے دا اکی دی پلاو چی اکی دا سمسی عمل سمسی معاشرہ سمسی دا دا شفا و دا علاج کتاب دے اللہ ہوئی یا ایو الناس اے خلق قد جاءتکم پتا کی سرارا غیتا ستا موعظت من ربکم وعظ و نصیحت در رب ستا سنا وعظ و نصیحت در رب ستا سنا و شفاء لما فی صدور اور شفاء دا دفر دا مرضنو فی صدور چپسنوں کی دے سنوں کے کما مرضوں نے دی اغیر پارے لاجے وَهُدَوْا رَحْمَتُ لِلْمُؤْمِنِينَ اَهِدَيْتَ وَرَحْمَتَ دَبَارَا دَمُؤْمِنَانُ هِدَيْتَ وَرَحْمَتَ چار پارا مؤمنان مؤمنان تینا فیداد لی وَهُدَوْا رَحْمَتُ لِلْمُؤْمِنِينَ اَهِدَيْتَ وَرَحْمَتَ دَبَارَا دَمُؤْمِنَانُ لگا مؤمنان تینا فیداد لی قُلْ عَوْيَا اللَّهُوِي قُلْ عُوَيَوَتَ پیغمبرِ صلاتُ وَالسَّلَامَ بِفَضْلِ اللَّهِ وَفَضَلْ دَا اللَّهُ بِفَضْلِ اللَّهِ وَفَضَلْ دَا اللَّهُ فَضَلْ دَا اللَّهُ کتاب قرآن ذات المسیر کی ابن جوزی رحمہ اللہ مانا کئی بِفَضْلِ اللَّهِ بِكِتَابِ اللَّهِ وَعَوَتَ بِفَضْلِ اللَّهِ وَفَضَلْ دَا اللَّهُ فضل دا اللہ ابن جوزی رحمہ اللہ مانا کئی قرآن بفضل اللہ بکتاب اللہ وعواتا ففضل دا اللہ پکتاب دا اللہ پکران دا اللہ وبرحمتہ او پمربانے دا اللہ سنت نبی علیہ السلام وبرحمتہ زاد المسیر ابن جوزی رحمہ اللہ مانا کئی وبرحمتہ او پسنت نکے د پیغمبر علیہ السلام او سنت د پیغمبر علیہ السلام فبذلک پس بری قران او سنت باندې فلیفرحو پس خوشاله دي چې خوشاله پدې باندې خوشالي حاصله کوي پدې قران او سنت باندې فبذلک پس بری قران او سنت باندې فلیفرحو خوشاله دي چې نه خوشاله هو دا خوشحالی پا قرآن و سنت باننی خیر مما اجمعون غرد دا غنا غرد بہتر دا دا غمال و دولتنا اجمعون چی جمع کئی ہے دی علاوی دا قرآن و سنت دا خوشحالی دا غرد دا مال و دولتنا هو خیر مما اجمعون دا خوشحالی پا قرآن و سنت باننی وردا دا غمال و دولتنا یجمعون چی دئی جمع کئی مدارک امام نصفی رحمہ اللہ تفسیر مدارک کی لکی من هدا اللہ للإسلام وعلم القرآن ثم شکل فاقا کتب اللہ الفقر بین عینیہ الی یوم یلقاہ او کما قال علیہ السلام من هدا دا حدیث نقل کئی من هدا اللہ للإسلام چالتی اللہ اسلام تلا رخولا وعلمہ القرآن وی خودل دتا قرآن قرآن وطا اخلو دو قرآن علم ورکو اور اسلام مہربانی پیو کا اسلام وطا اخلو وعلمہ القرآن او ایخو دلدل قرآن سم شکل فاقا بیا شکایت کئی دے دلو گئی خلقو تا فل حاجت بھی نبیش کئی کتب اللہ الفاقر بین آئینہی اولی کی اللہ غریبی عزیزی پا میند سرگو دلکی لائیو میں القاو ترد اتر قیامتا قیامتا پوری بیا جدہ اروان مڑی گی او حدیث شریف کی راجی نبی علیہ السلام فرمائی من کنوز الفر کتمان المصائب دنی کو دا خزانو نا دادا چی تفل حاجتو نا دا مخلوق نا پڑکے پل تکلیفو نا دا مخلوق نا پڑکے اللہ لے اخکار رکے من کنوز الفر کتمان المصائب دنی کو دا خزانو نا دادا چی تا مخلوق نا پل حاجتو نا پڑکے مخلوق تفل حاجت مخ کا رکوا کدی تما دا مخلوق دا در پریخوا با شاید مبارک چاک گدائی اللہ نا سمو کا پل غم و درد اللہ لکھا رکا قل بفضل اللہ او دارنگی بل حدیث شریف کی رضی لیسا مننا من لم یتغن بالقرآن ندے زمنا سوکتی بے پروان شب قرآن ماننے قرآن ازدکو او دے مخلوق نبی پروانسو مخلوق تے لیس نیولے دے لیسا مننا نده زمون نامل نمیت آغان نبی القرآن سوک جی بے پروانو شد مخلوق نافا قرآن ماننے قرآن ازا کو بیان دے مخلوق تا محتاج دے دده عجیدی بیان ختمی کده تما دا مخلوق دا در اپری خواہو با شاید مبارک شاک گدائیں ظاہری اسباب استعمال کا مخلوق اللہ اسمنی سا قل بفضل اللہ ویعطا ففضل دا اللہ فکتاب دا اللہ فقرآن دا اللہ برحمتی او پا اسلام دا اللہ یا پا سنت طریقی دا پیغمبر علیہ السلام فبذالک فضلی قرآن و سنت باننی فلیفرو خوشحال حدیثی نے خوشحالا هو خیر مما یجمعون دا خوشحالی قرآن پا دا غمال و دولتنا چی دئی جمع کوین قل هو و تعالی ایتما یوین تانسو ما انزل اللہ لکم انزل پا مانا خلقا قل هو و تعالی ایتما یوین تانسو ما انزل اللہ ما خلق اللہ آج بنا کری دی اللہ لکم تاسولا من رزق دا رزقنا فجعلتم پس گردو انتانسو منو ددین حراما و حلالا حرام و حلال قل او ایو تا اللہ ایو اللہ ازن لکم حکم کرے تا ستا امال اللہ یا پا اللہ بانے تب ترون در ادولو ایتانسو وما زن اللذین اصر خیال لہا کسانو یب ترون آل اللہ الکنباو کی جوڑائی دی پا اللہ بانے دروغاو یوم القیامہ پرد قیاماتو وما ظن الذين سر خیالا کسانو یمترون علی اللہ الکذبا کی جوڑی پا اللہ بنی درو یوم القیامہ پرد قیامات ان اللہ یقنن اللہ لذو فضل خواقا خاون دفضل نے علی اللہ سے پا خلق باننی ولیکن اکثرم ولیکن زیادت دینا لا یشکرون شکر نوازی وما تكونو نیتا فی شان پیسی و حالت کے وما تطلو انلو لیتا منو دن قرآن نو من قرآن من بیانیا یعنی صدا لسو شے من قرآن یعنی دلو سو شے ولا تعملو نو نکوی تاس من عمل یو عمل یو کار الا کننا علیکم مگر یو منگا پتا سبانی سودن گوا حاضر اِذَا تُفِيدُونَ كَلَتِ نَنَوْزِ تَاسُ فِيهِ پَنِكِ یعنی کلچِ سُنو کوئی تَاسُ دِنَرَا نَنَوْزِ پَدِكِ یعنی سُنو کوئی وَمَا يَعْذُبُونَ پُتِكِيَا رَبِّكَا دَرَبْتَانَ مِن مِنْسَالِ زَمَتٍ فَقَدَرْ دَيْوِ زَرِن فِلَا دِفَدْمَكَ كِوَنَا فِي السَّمَاءِ اَوْنَ فَاسْمَانْكِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ او نا لگا من ذالک عددینا ولا اکبران الوی الا فی کتاب مبین مگر پہلم نا اللہ کی خیاراو شپگم نمبر بشارت زیرے علا خبردار انا اولیاء اللہ بیشکا دوستان دا اللہ لا خوفن علیہم نبوی سیرا پدی باغنی ولا هم یاسرون بندی غم جنسی دا اللہ اولیاء باغنی دا اللہ اولیاء سوک کی سورہ آل عمران کی دیر سیوی دی آت آت آت آت آت آت آت آت وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ دُوْسِرِ مُؤْمِنَانُ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ دُوْسِرِ مُؤْمِنَانُ وَاللَّهُ دُوْسِرِ مُؤْمِنَانُ او آیت نمبر 19 سورہ جاسیہ کم دیر سیوی دی پینجسیم اجبارہ سورہ جاسیہ آیت نمبر 19 وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ اللہ دوست متقیانو اللہ دوست متقیانو اللہ دوست متقیانو اللہ دوست مومنانو د مومنانو دوست اللہ د متقیانو دوست اللہ واللہ ولی المتقین اللہ دوست متقیانو واللہ ولی المؤمنین اللہ دوست مومنانو اور سورۃ انفال کے سلوٹ دے سمیت کی دیسی ہوئی دی ان اولیاؤو الا المتقون ندی دوستان دانا مگر متقیانو پر ازگاران متقیان دانا دوستانی مومنان دانا دوستانی پر ازگاران دانا دوستانی ندلت ہوئی الا خبردار ان اولیاء الله بیشک دوستان دا الله لا خوف علیهم نو سیرا پدی باندې په دنیا کې ولا هم یعذرون ولا هم جن چې اخرت کې وم بشارتو الذين ها کسان امنوا چې مؤمنان دي وکانو یتقون او دای چې ځان ساتین شرک نه او ځان ورکې دمنایو دا الله نو دلته دا اولیاء تاریخ بیاو کو الذين امنوا وكانوا يتقون دا الله ولی څوک چې مؤمنان دي او متقین دي انفال کې ان اولیاء او الا المتقون نه دي دوستان دا الله مگر متقین آل عمران کې وي والله ولي المؤمنين جاسیہ کې وي نو لسمه آیات کې والله ولي المتقين متقین دا الله دوستان مؤمنان دا الله دوستان لهم البشرى دیر پارا زیرنے دی مومنانو دی مومنانو لزیرنے متقیانو لزیرنے دی اولیاء تا زیرنے لهم البشرا دا آتم بیشارتو لهم البشرا دیر پارا خوش خبری تا زیرنے فی الحیات دنیا پجند دنیا کے وفی الاخرہ بدل پا آخرت کے دا تبدیل آل کلمات اللہ نیچے بدیدلو حکمنو دا اللہ لرو لا تبدیل علی کلمات اللہ نیتے بدیدلو کلمو دا اللہ لرو حکمنو دا اللہ لرو لا تبدیل علی کلمات اللہ نیتے بدیدلو حکمنو دا اللہ ذالک هو الفوز العظیم دا ہم دارے کامیابی لئے ولا یحزنک قولهم آوان جنن کی تالنا بدیر دیر رئی قول آبدر دیر ها غم جن کی گما خب کی گما ولایت ان کا قولم آوان جن ان کی تالا بدر دین رئی دوزان لکلام دی ان العزت للہ جمیع یقین العزت تیرے خاص اللہ اختیار کرنے ٹھولا عزت اللہ اور کئی ذلت اللہ اور کئی آل عمران کی تیسی اس پر قسم ہے تو عزت من تشاہ و تو ذل من تشاہ او عزت ور کې چاله چې تا خواږي او ذلت ور کې چاله چې تا خواږي دلته وي ان العزت لله جميعا یقینا عزت الله اختیار کړي ټولو و سميع العليم دا لري دن کې عالم نه هو دلیل اپنی الا خبردار ان لله بذات خاص الله توحید په تفریق او دلیل اپنی نه الا ان لله مقوضا یقینا خاص اللہ لئی من بی سماواتی آسو کی اسمانو کی ومن فلانو آتی بز مکوکنی وما یتنی اللذین او تابدانین کئی آکسان یدعونا من دون اللہ کرا مدد کئی نئی باوین دا اللہ نو شنکا نور مددگاران این یتنیونا تاکی دمک نفرے ایت تبیونا تابداری نکی دیں الا زن مگر دو گمان و این مانی دیں الا یقرسون مگر کلیان دیں اتم دلیل اقلی والنی دا اللہ آزاتیں جال لکم اللیل چگر دولی را پینا کرے تاسول رسپاؤ لتسنو فیہ دیا پا تیارام کوئی پنے کے ونہا رمو بسیراؤ اور رزلی دن کے ان نبی ذالک اکنت پدے کے پدے بیان کے لآیات ان خواقات الہندی لقومی اسمعون لپارا قوم چرئی اوری قرآن منی قرآن قالو تغز اللہ ویز بدینی ولیدی اللہ ولد النائب جواب سبحان اپاک دے اللہ در ابنا دا اللہ نائبان نیشتاو هو الغنی دا اللہ بے پروانے لہما بے سواواتے دی اللہ لا تعمل دیا چی اسمانو کی وما فی الارض آہا چی پرمکو کی انہو انکم نیچرے تانسو سراؤ من سلطان انسو دلیلو بہذا پدی خبر بارنی چی تانسو چرک ہوئی ادقولونا علاللہ آیا وائی تانسو پا اللہ بارنی مالا تعلمون آچی نپوئے گئی تانسو پا اللہ بارنی در ہوئے قلعو آیا وطاو ان الذين كننا كسان يفترون شيء جوړوي ان الله الكذب فلا باندې دروغ الله يفلحون نشي کامیابې نه متان په دنیا سره په دنیا کې ثم الینا بیا موږ تمال جو کو واپس کیندل دایلی ثم نذیقو ثم نذیقو بیا ما اوسا کوم غ پدای باندې ثم نذیقو بیا ما اوسا کوم غ پدای باندې عذاب شدید عذاب سخت بما کانوا یکرون فسا دایته کفر کولو بما کانوا یکرون فسا دایته کفر کولو و اخر دعوانا درس خپل ټیم باندې ان شاء الله سلونی می بجے حاضر